दर्द है सौ राहतें सब मिला दिलनशीं एक तू ही नहीं सौ दर्द है सौ राहतें सब मिला सूखे पत्ते की तरह शहर की सड़कों पे मैं लावारिस उड़ता हुआ सब रास्ते पर तेरी राह नहीं हसरतें